Imorgon med Antonina och Christian. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Imorgon med Antonina och Christian. Ja, men god morgon. Pirate Joker 95.4 är det här. Nu har det blivit dags för nostalgiresan igen. Äntligen. Senare, vi har ju löst båda våra uppdrag. Det har vi. Att få våra Mario-figurer. Vi fick ju, det var ju en jättebonus. Vi fick en gomba, en svamp, en bomb och en blomma också. Ja. Och 51 nummer, en ding-ding värd. Ja. Och idag så är det, detta är ett litet långskott. Jag vill ha tag i, helst av allt vill jag ha tag i en okej-plansch. Kommer du ihåg den gamla tidningen Okej? Yes. En sån plansch som var med där. Spelar inte så stor roll vilken det är, bara det är en plansch. Och då antagligen måste vi ha tagit ett helt nummer där planschen sitter kvar. Det är väldigt svårt det här. Jag tänkte att vi ska toppa det. Det är väldigt svårt skulle jag tro. Och för att börja någonstans. Jag vet inte alls var vi ska börja. Så ringer vi den gamla Anders Tegnér som var den stora skribenten på Okej. Och chefredaktör tror jag till och med han var i slutet i alla fall. Ja, vi får väl få höra han lite här nu på hur det var. Vi får kolla lite historia också bakom vad som hände där med Okej. Men vi får se här. Ja, vi ska se så vi får i ordning på saker och ting här. Ja. Prenumererade du på tidningen? Nej, men jag köpte den alltid. De skrev mycket om Guns N' Roses, kom jag ihåg ett tag där, och det gillade jag. Jaha, snyggt. Ja, tack. Men ska vi dra jingen först, eller? Tycker jag. Den har jag ju inte ens dratt. Nej. Nej. In med jingen bara. Det kan ju vara en fördel. Så folk vet vad vi pysslar med egentligen. Nu kör vi! Här är nostalgiresan. Okej, nu kan du fortsätta. Ja, där var den ju slut. Då kör vi. Nu ringer vi Anders. Vad sen svarar? Han kanske sover. Hallå, jag är Anders. Tjena Anders, det är Anders och Christian här från Fire Joke. Ja, god dag, god dag. Hur mår du? Jo då, det är fötterna neråt och huvudet uppåt. Ute. Härligt. Vad gör du för något? Jajamän. Just nu sitter jag och redigerar bilder på Volvo och Amazon här till en tidning som jag håller på med. Jag är ju Volvo-tok. Ja. Jaha. Och skriver dessutom i veteranbilstidningar. Så Classic Motor här ska ju fira att Amazonen fyller 60 år från 2017. Så då har jag massor med en halv tidning att göra här. Jag har varit ute och plåtat Amazoner hela hösten. Oj då. Trevligt. Var kommer det intresset ifrån just Amazon? Så? Ja, alltså jag har ju varit bilfanatiker i hela mitt liv. Började med jänkabilar, men sen så köpte jag på 90-talet en Amazon från 1962 som vinterbil. Bara tänkte jag, men jag köpte 5000 spänn. Bara, vad fan är det Amazon liksom? Och jag älskar den. Jaha. Så till slut så köpte jag en finare Amazon. Och sen var det, oj, finns det en sport också? Då ska jag ha en sån. Oj, nu måste jag helrenovera den. Så nu har jag ju en Sport 63 i nyskick. Jag har en 123 GT som är en toppmodellen. Nu har jag en Volvo Duett också helrenoverad. Så att, jag är en total Volvo-nörd. Ja, vi hör ju det. Det började lite på halvvolgen då. Och sen bara kom intresset. Ja, alltså bilintresse har jag haft hela mitt liv. Men det var ju först när jag blev av med min fru som jag kunde köpa en veteranbil. Liksom. Ja, ja. Så att, hon skulle ha Nissan och sånt där skit på 80-talet. Så det var ju... Så en ut och nytt intresse in. Jag vill ju ha en stor jänkare. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Du, varför vi ringer? Vi har ju en programpunkt som vi kallar Nostalgiresan där vi letar upp saker från våran barndom. Okej. Okay. Och du vet ju väl vart vi... Och mig. Då vill vi ha dig. Nej, men det här med Okej. Ja. Kommer du någonsin komma ifrån det, tror du? Att alla... Det tror jag inte. Jag tillbringade ju 25 år på den tidningen. Så att det var ju ett sekel. Liksom. Ja. Det, är ju rätt, det påverkar ju både mig och förstås har jag ju varit med och påverkat då en flera generationer. Ja. Har jag förstått. Kan du dra, jag förstår det är ju många år, men kan du dra det lite fort för lyssnare som kanske inte riktigt har koll på allt vad som hände liksom? Ja då, oj, vi kan komplimera, du får avbryta mig. Ja då, kör på. Ja. Jag är ju inte så svår att prata om ni säger. Nej, precis. The stage is yours. Så ställ en påfråga där. Ställ en påfråga. Nej, men det, vad jag vet så började väl med egentligen att du var, hade fanklubben för The Runaways, va? Så började jag. Och jag gick upp på tidningen Poster. Det här var innan Okej. Det här var redan 1978. Så gick jag upp och ville att de skulle trycka min fanklubbsadress. Och när han såg en hemmasnickrad tidning som var tryckt i svartvitt, ja, det var inte alls snygg, så tyckte han, Anders, ja, det du kan skriva, vad bra, jag behöver någon som skriver i min tidning. Så plötsligt så började jag skriva Poster, 17 år gammal, och vad fan är det här nu? Liksom? Och året därpå, eller under samma år, så åkte jag på turné med Runaways och gjorde en hel special där. Och så åkte jag på turné med Kiss 1980 och gjorde en hel tidningsspecial. Liksom. Som också var dina stora idoler då, va? Ja, det var ju Kiss var ju min absolut största idol. De var ju, jag var tokig Kiss. Men hur tacklar du det då? Från att bara gå upp till Poster och sen så helt plötsligt vara på turné med Kiss som är dina största idoler och du är ju verkligen bara 17-18 år. Ja, det var väldigt konstigt. Jag var ju med på hela Skandinavien-turnén. Sen såg ju de Stockholm, Göteborg, Lund, Köpenhamn och Oslo på den turnén 1980. Mm. Och för att förklara det också, klimatet då var ju väldigt annorlunda mot nu, va? Ja, då var jag ju välkommen som journalist. Då tyckte jag det var kul att någon ville skriva om dem. Nu för tiden så är det ju bara massor av kontrakt och skit och folk får inte stå i fotodiket med en två låtar och sen slängt dem ut. Liksom. Mm. Då fick man ju låta hur mycket man ville. Och vi var ute och hängde med dem och de bjöd med på nattklubbar och vi hade skitkul. Alltså. Ja, men jag kan tänka mig att det var helt annat, för så är det ju verkligen inte idag. Om man inte känner dem sen innan då kanske. Nej, det räcker inte ens det. Du måste känna managern. Ja. Att känna artisten hjälper inte alls, för de har ingenting att säga till dem. Det är tråkigt. Du måste känna managern och på något sätt vara ingullad. Och det var ju vi på 80-talet. Du kände vi alla att ledare och managers. Och ofta så åkte någon turnéledare på turné med Van Halen och nästa turné så var han ute med Motley Crue och bara, ja men det är du, ni är från Okej, men jag känner jag, kom in här liksom. Så här, då var det inga problem. Men det var lite att de behövde dig mer än vad du behövde dem nästan, va? Nej, vi behövde varandra. Vi behövde fylla tidningen med viktiga saker, unika saker, speciella saker, och de behövde oss för att promota, för att Okej var ju en av de få promotionmöjligheterna de hade i Sverige i en värld där kvällstidningarna skrev ingenting om pop och rock och det fanns inget internet och det fanns ingen MTV på den tiden heller. Utan vi fattade nog inte hur viktiga vi var. Nej. Det känns som det är lite standard i en sån grej liksom. Eller i alla fall förr. Nu är det ju så himla mycket sociala medier hit och dit och fram och tillbaka. Så det har ju liksom tagit ett nästa steg även där liksom. Men tänk dig ett liv utan ens en dator. Alltså du kommer inte ens, finns inget internet. Nej. Du får sitta och skicka telefax mellan saker och du får sitta och ringa upp till folk och be dem skicka med snigelpost ifall du skulle ha ett foto. Vi kan inte föra över det på något annat sätt. Vi satt och väntade i 2 veckor ibland och ringde, har du skickat det? Vi måste ha det, ska trycka nu. Ja, posten kommer idag. Hey Jesus. Men hur tog det fart sen på Okej då? Ja, Okej startade ju 1980 när Hans Hartvig bestämde sig för att byta format på tidningen och över det här affischformatet som man hade på Poster och göra mer en riktig tidning. Och nu är det 3 små tidningar, alltså i pocketformat, som hette Okej. Och de designade han ju efter dåtidens porrtidningar som var så här i bakfickeformat. Det var lätt att ta med sig. Det fick inte plats så mycket text. Bilderna var inte så stora i den, så att efter 3 nummer så insåg han att det här var inget bra format. Men under den tiden så hade ju Hem och Skola lyckats titta där på att han lottade ut Runaways trosor och det var Gene Simmons 6-åriger och det var nakna bröst med Amanda Lear och såna saker. Så de kallade ju det för en porrtidning för barn. Den skulle brännas på bål. Gick Hem och Skola in? Det var djävulens tidning. Okej. Av Hem och Skola som gick in och hade... Hem och Skola gick ut och uppmuntrade till bokbål. Den skulle brännas upp alltså. Men va? Det är det sjukaste jag hört. Ja, men det var jättefarligt för ungdomarna. Så att, då la han ner den i ett halvår. Och under tiden så gjorde han om den till det format som den sen fick. Då, det här lite större formatet. Mm. Så 81 så kom den ut då i sitt viktiga format. Och... ja, skrev om allting och den var lite nedtonad, även fast vi som jobbade där alltid gick lite utanför ramarna. Det var ju unga killar och det var unga tjejer och nästan alla gillade rock. Mm. Men vi skulle ändå skriva om Carola och Herreys och allt det här, men vi stod ju, vi var ju kommersiella. Mm. Men det var ju en väldigt hård jargong där vi satt hemma och tittade på videovåld och kom och titta, här måste du se Driller Killer, kolla vad verkligen det ser ut, hon borrar ut ögat på honom, det är kanon. Men hur kunde du stå emot allt det här, som det här med hem och skola och allting, och sen vet vi ju det här med WASP-grejen, fick du ofta stå till svars för allting? Ja, jag var inte chefredaktör där i början, utan jag var en av, först var jag faktiskt bara frilansare. Jag jobbade på posten ända fram till 82 och satt och skrev okej-artiklarna på bryggan på en snodd skrivmaskin som jag hade gått upp och gömt där bland postsäckarna. Det låter ju så romantiskt. Ja, jag satt ner på bryggan på Vällingby 1 där och så kom det någon postbild och tuta, då kom jag ut och lastade av den och gick in och fortsatte skriva liksom. Men en skrivmaskin är ju inte liten heller, det är ju stora as. Ja, det var stora as på så, men det var någon som hade någon i något rum där. Jag tänkte, den där jäveln snor jag. Så jag gömde den där på bryggan, det var så mycket bråte där. Så jag satt där och skrev och helt galet. Så att, nej, men så var det ju. Okej, fick ju mycket skit. Dels så var det ju världens fulaste tidning, tyckte ju alla, för att den var så konstigt layoutad och det var så mycket färger och rubriker och olika stilsorter och sånt. Så att den man ju alltid nästan pris som världens fulaste publikation. Men, det är också ett pris. Men det kvittade ju, för kidsen gillar ju det. De ville ha det så. Mm, mm. Och vi hade ju en chefredaktör, en galning från Tyskland, som heter Hans Hartwig, som sa, vi måste fylla alla sidorna med bilder. Det får inte finnas någon luft. Ingen luft. 15 bilder på uppslaget. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Och alla bilder skulle ha bildtext. Och det var ju lite tradigt efter ett tag när man hade ett uppslag med Judas Priest. Och så var det 10 solobilder på gitarristerna. Och så ska man skriva någon bildtext. Ja, här är Glenn Tipton med sin gitarr. Här är en bild till på Glenn Tipton med sin gitarr. Glenn Tipton ser tuff ut när han spelar gitarr. Att allting ändå gick igenom är så härligt på något sätt. Och ja, vi hade vår favoritbildtext. Det var en bild på Niklas Wahlgren när han står och drack i en sån här drickfontän som fortfarande fanns på 80-talet, som man kunde trycka på en knapp och flaskade upp vatten. Och då står han och dricker där och så tog fotografen en bild och då är bildtexten plask, plask, vatten smakar gott i den. Det är fantastiskt. Var det för filmen G då eller? Ja, det var någonstans i den levan. Ja, tidigt 80-tal var det den här. Och sen klädde vi av folk också. Vi hade ju Shaboom. Han låg ju bada i badkaret. Och då åkte ju det här skummet bort. Så man ser ju dasen mellan det här skummet. Och så det dödade ju hans karriär. Ja, det var det sista han gjorde. Ja, det var det sista han gjorde. Han sa det, att den där jävla kukbilden är okej. Det sabbade allt. Efter det fick jag inga bokningar. Ja, för fan. Dr. Alban, han smorde in hela organet med tvål och läder och stod i duschen också. Och i type på 90-talet där så klädde vi av också och ställde med ett fikonblad. Då skulle han vara Adam och Eva i paradiset. Så vi lånade den här, det finns en djungel inne på Skansen, en sån här regnskog som är uppbyggd. Så hyrde vi en porrmodell där som inte hade några problem med vita tuttarna. Så tejpade vi lite på vårtorna där. Så hade de varsitt fikonlöv på sig. Och medan vi stod där och fotograferade så såg man hur E-Types fikonlöv började röra. Fy fan vad underbart. Sånt här görs ju alldeles för lite nu för tiden. Nej, det Nej, det är inte det som görs. Vi skulle ju ha lättklädda bilder på alla också. Även Anna Bok, va? Det var kanske inte det mest smakfulla där när vi tryckte i henne en bikini och slängde ner henne i poolen. Det var inte riktigt bra. Nej, det är fantastiskt allt det vi hade kunnat prata. Du får nästan komma ner till oss någon dag och så har vi en hel morgon med bara det här. Ja, jättegärna. Mm. Det är ju hur kul som helst. Jag älskar radio. Ja, men det är bara bra. Säga till när du är i Göteborg, vet du. Men du? Det är lite svårt att få mig att prata bara. Jag är lite långsam i start. Ja, säkert. vad tänkte jag på? Det till våran programpunkt här. Vi vill ha tag i ett nummer, eller en plansch som var med i Okej. Vad som helst egentligen, gärna rock där det står Okej. Och då är det väl antagligen ett nummer vi behöver ha tag på. Och då tänkte vi måste ju ringa dig, för du vet väl vart vi ska börja, antagligen. Ja, så ni ska hitta en tidning alltså? Ja, gärna. Är det någon specifik tidning eller vilken tidning som helst? Vilken som helst. Innan har vi haft nämligen att vi, en dingdingvärd, fick vi tag i 51 nummer. Ja, det är samma chefredaktör. Han gjorde den när han hoppade av, okej. Okay. Så startade han en digning där. Så det är samma chefredaktör. Nej, men det är ju inte klokt. Här sluts ju cirkeln. Ja. Det är också Hans Hartvig som låg bakom den. Jaha. Men tror du att det går att få tag i ett nummer okej? Okay? Ett gammalt nummer? Alltså, jag har ju alla okej okay som har släppts. Jag har ju en komplett samling, men den ger jag ju inte upp. Den vill du inte ge bort, antar jag? Nej, men enklast och snabbaste det är att du går ut på Tradera. För där ligger jättemånga tidningar som säljs i några 10 stycken. Liksom. Ja, det är så enkelt. Kan vi kolla? Så enkelt är det. För Krille vill ju gärna ha affischen att den ska sitta fast i tidningen fortfarande. Och det är väl för när man själv hade tidningen när man var liten, då, så fort det var en poster, då tog man ut den och satte upp men den på väggen. Det säljs tidningar där med affischen är också. Det står ifall affischen är kvar. Det finns ganska gott om okej. Alltså, den sålde ju 350 000 tidningar i månaden under 80-talet. Det var ju gigantiska upplagor. Många har ju sparat dem, så det finns ganska gott om okej tidningar. Poster däremot, de är svårare, så att det var ju affischer, så att de slet ju sönder varje gång. Det var ju liksom hela vitsen med dem. Ja, jo, det är klart. Att hitta oanvända postertidningar, de kan kosta upp till 1 000 styck. Åh, jäklar. Ja. Men då får vi väl kolla där helt enkelt. Ja, vi gör det och så hörs vi vidare igen. Kolla för det. Ja, men du, tusen tack för att du var med oss, Anders. Och så får vi höras av längre fram. Det är bara att ringa. Ja, det gör vi. Ha det gott. Ja. Hej då. Hej. Ja, men då får vi väl göra så helt enkelt att vi kollar där. Vi kunde ju börja där, men det är alltid kul att höra historien bakom det också. Så att, ja, jag har hittat ett par här. Ja. Så att vi är på gång här nu. Ja, han är för gående här, Andersen då. When will I ever learn?